Паслухайце радыёспектакль «Не забывай мяне» паводле аднайменнай аповесці Алеся Жука. Выканаўцы – народны артыст СССР Леонід Рахленка, народныя артысты Беларусі Галіна Арлова, Віктор Лебедзеў і Геннадзь Гарбок, заслужаныя артысты Беларусі Барыс Уладамірскі, Барыс Барысёнак, Александр Падабец, Тамара Нікалаева. Тэкст ад аўтара чытае заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Валерый Анісенка. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Софія Гурыч. Год запісу 1979. Так атрымалася, што пуцёўкі на поўдзень у гэтым годзе Загадскаму не далі. Ён успомніў пра свайго былога аднакурсніка, які жыў і рабіў у раённым горадзе, пра яго запрашэнне пагасціць. Сказаў жонцы, што хоча пажыць у вясковай цішыні і адзіноце, сеў у свае жыгулі і паехаў. Ён і не здагадваўся, што тут, у невялічкім гарадку паблізу яго родных мясцін, з ім здарыцца нешта незвычайнае, нешта такое, што можа змяніць увесь яго далейшы лёс і яго самога. Але не будзем забягаць наперад. Пакуль што Загадскі першы раз выйшаў прайсціся па вуліцы гарадка. Ён нетаропка рушыць па тратуары. Добры дзень вам! Добры дзень! Добры дзень! Вам масліца не трэба? Вам маленькая грудка засталася, мне не за паўкіла. А вы што, у горадзе карову дзержыце? Подгараджанка я. Теперь же нам с калгаса пенсии подавали. Дети поросли, при детях и живу. Сын тракторист у меня. А сварится. Брыдка кажа мне перед людьми, будто это он меня на базар выправляет. А я ж не только за ты грошей, нет. Я ж сама неколи детей годовала, без коровы жила. Да кто, коли принесе кроплю молока, так лепш за мед яно было. Так берите ж, масліца, берите свеженькое. Ой, мне не треба столько, чтобы вам этого копить. Ешьте на здоровьечко, ешьте, бывайте, бывайте. Дякуй, бывайте. Якая бабулька. У белым фартуху з фальбонамі. Як быццам не на базара ў царкву сабралася. Таварыш Загадскі! Загадскі! Ён самы? Ну, Міша, багаты будзеш. А я што, гэтак пастарэла, што ты мяне не пазнаеш? Марыя? Я. Маша, Машенька, добрый день. А я гляжу, некая прыгожая жанчына у джинсах. Забі мяне, Бог не пазнаў. Сур'ёзна? Сур'ёзна. Эх, каб некалі мне цяперашні розум. І што было б? А жаніўся з табою. Ясна, цаніў сходу. Дажыўся да таго, што не супраць другую жонку займець. А што, не змагу же? Господі, да пра што ты гаворыш? Маша, варочаемся ў маладосць. А ну цябе, яшчэ ў чырваню вядзеш. А ты ў нас у камандзіроўцы міністр. Да які там міністр? Яшчэ нават і не загадчык аддзела. А ты што, шафёрам? Я? Ну? Я думаю, тебе хаутуру подкинуть. Что могу? До столицы за червонец познаемся. А я даю два. Не хочу ни червонцев, ни халтуры, подушбы, все в аду. Жниво починается, ни дня, ни ночи не будет. Агроном же я в нашем колгасе. А я могу пропоновать душ. У чемодане будешь? А что, я читала про такую лазню у чемодане. Душ. 200 литров воды на душу. У меня еще свой особняк у вашем районном раи и катер за огородами, как прогулки робить. Ну и ну, даешь. Не веришь? Поехали. А жонка твоя на мне верхом с твоего особняка не выйдет. А я боюсь чужих жонок. Не бойся. Ты ж сама сказала, что в моем возрасте пора менять жонку. Серьезно. Поехали до меня на кватеру. Есть душ и чарка за сустречу. Ну, не гляди на годинник. Те и часто бывают такие сустречи, как наша. Добро машину ведешь. Не по-женоцку. Много езжу. Агроному теперь без машины нельга. А я, будь твоим мужем, одобрал бы у тебя машину, спалил бы твой диплом, а не пустил бы гостить. У меня уже был такий. Тому теперь и живу удовою соломяною. Не на что. А я так само давно живу сам собой, хотя и не удавец. Где заворачивать? Еще квартал и налево. А, вот сюда. Наступный двор. Эй, бачу, ты жених не бедный. Твои же ходи червоненькие? Мои. Коли ласка, выходь. Гостюю тут, у товарища. Слухай, Миш, стомилась я. Может, лепей домой поеду? Ну-ка, давай глуши свой керогаз. Прошу вас, пани. Что ж, поглядим твой майонток. Ты одразу подушьте и спочатку зробим прогулку. На катере, послав на решце случай. Не-не. На катере ты поедешь один. Ну, добре, тогда тримай шампунь. Ого, и шампунь навод принес. Дякую. Легким паром. Заходь, будь как дома. Постараюсь. Только мы обои не дома. А мы маем такое право допустить, что это наш дом. Хиба только. Ну. Як погулять на чужим веселье. Так. Дякую за душ. Я жила и помолодела, як другий раз на свет народилась. Прошу к нашему шалашу. Господи, Миша. Ты правда не равня другой господыне? Откуда ты ведал, что я хочу есть? А где же господары? Коли мы маем на столе вечеру, то тебе треба ты и господары. До батьков я не поехали. Отпочинок, а я до их вот сюда. Ну, прошу, коли ласка. Так. Так. За тебе, за мою гостю. І за тебе, за нашу зустречу. Ой, мне ж не можно, я ж за рулем. Да тебе тут вся районная милиция ведает. Ну, кто тебе будет спынять и проверять? Маша, ну я не могу отпустить тебя, не почастовавши. Да я не ведаю, ну кто посмел бы отпустить такую женщину? О, была не была. Так. Тебе не холодно после душу? Леночка. Ой, шаль, господинина, ахинися. Дякуй. Ну, а хто дома з наших одногодків зостався? Як вони живуть? Я нікого амаль не зустракаю. Нікого не засталося. Аж не вериться. Молодейше і ёсць трохи. А ми ж тады неяк і попоступали, многі вучыцца ў інстытуты, тэхнікумы, на заводы пайшлі. Ты помнишь старенькую початковую школу? Ну? Яна ж после войны за клуб служила. Няма яе давно. Побудавалі з силикатной цеглы новую, теплую. А дзяцей няма. Закрывать трэба. Ты ни разу не быў у вёсцы? Батька, калі маці памерла, на Лагойшчыну падаўся. Ён жа адтуль родам. Так что у мяне тут, лічы, нікога не засталося. Толькі дальнія сваякі. Так, многіх хат няма. Аж страшна бывае лічыць. З нашага ўзросту ну ніводзін чалавек не забудаваўся. Мы калгасны пасёлак паставілі, домікі са ўсімі выгодамі, прыязджаюць на нас здалёку з Палесся, застаюцца рабіць, жыць. А свае пакуль што... Ну, амаль ніхто не вяртаецца. А ты чаму вярнулася ў вёску? Я? Не, Міша. Я не адразу вярнулася. Калі замуж выйшла, па-другому падумалася. Валька Петрова з табой вучылася? Са мною. Слухай, якая яна цяпер? Валька? Ага. Толстая, што і шыі не паверне. Ну. Трэба самой у круга паварочвацца. Сам ведаеш, як яна вучылася. Выпхнулі яе са школы. Так разумееш, яна каторы год сядзіць у сталіцы, у паліклініцы, у рэгістратуры. Кватэры не мае. І ты паверыш, мне спачуваеш, што прападаю. Сказала я ей па-добраму, да заставайся ты дома. І зарабляць будзеш, і на сваім месцы сядзець. Пакрыўдзілася яна на мяне. Цяпер, як сустрэнемся, галаву ў другі бок адварочвае. Ой. Якое гэта шчасце. Пасядзець хоць часіну гэтак цёпла. Господі, заўсёды пачынаеш даражыць тым, чаго не вернеш. Можа, тэлевізор уключыць? А што? Добра і так. Ехаць мне трэба. А я падняцца не магу. Прысаладзіў ты мяне. А ведаеш, каб не тая бабулька з маслом, не сустрэцца б нам. Да не, праўда, ну не затрымай яна мяне пасярод вуліцы. А мне тое масла зусім не трэба было. От сама бабулька здзівіла. Выгляд яе. Быццам не на базар, а ў царкву выбралася. Хусцінка бялюткая, фартух белы з фальбонамі. Ні ў кога такога не бачыў. А вочы блакітныя, ласкавыя і такія па-добраму цікаўныя. Паслухаў яе і падумалася. Як гэта добра. Не варашыць увесь час у душы сваё пражытае, перажытае, удачы, няўдачы. А вось проста жыць і радавацца жыццю. Якое гэта вялікае ўменне. Хораш ты пра яе гаворыш. Гляжу я, многа кніг у твайго прыяцеля. Аж зайздросна. Так, многа. Я тут чытаў Хемінгуэя. Вельмі спадабалася адна рэч. Там амерыканскі палкоўнік. От сапраўдны мужчына. Не паддаваўся няшчасцю. Умеў трымаць сябе, умеў нават кахаць, гледзячы ў твар смерці. І жыць прыгожа, падпарадкуючы сабе жыццё. Калі чытаеш што добрае, дык чамусьці заўсёды думаеш пра сябе. У цябе бывае так? Бывае. А ты што, лічыш сябе падобным да таго палкоўніка? О, не. Хутчэй наадварот. Неяк не склалася ў мяне ў сям'і. Няма разумення, няма кантакту. Мая абраніца пасля першага ж дзіцяці змянілася непазнавальна. Набыць, прыдбаць, а галоўнае камандаваць. От каб усё было, як яна хоча, і баста. Ну, яна цвёрда ведае, што муж павінен любіць яе, што б там ні было. І наогул усё ведае, што я павінен. Не-не, я доўга не мог змірыцца. Утолкову, што жыццё ў нас адно, што трэба навучыцца жыць хорошо, шчасліва. Бунтаваць нават пачаў, піць, хоць ніколі не меў асаблівай схільнасці да гэтага занятку. Усё дарэмна. Хоць патроху навучыўся жыць, як бы ў сям'і, разам з тым асобна. Ты прабач, я... Што я да цябе адразу так са споведзю. Неяк ад цябе маладосцю павеяла. Калі ўсё яшчэ было наперадзе. Так. А я калі цябе ўбачыла, ведаеш, што падумала? Вось шчаслівы чалавек. Упэўнены, спакойны, здаровы. Усяго дамогся, усё ягонае. Ну, час мне ехаць. Позна. Дзякуй за шчырасць, за клопаты. Ты нешта сказаць хацеў? Я хацеў запытацца. Ці памятаеш ты... Што? Ну... Тое маладое жыта, той светлы дзень, як ішлі мы разам са школы. Ты ж зусім яшчэ хлапчук быў. А цябе ўжо кавалеры з вечарынак праводзілі. А маці мая іх ганяла, бо лічыла, што дачцы яшчэ не пара любіцца з хлопцамі. Дурэлі па-дзіцячаму, даганяў цябе ў жыце. І ніяк дагнаць не мог. А мяне са сцяжынкі сяброўка клікала. І раптам дагнаў. Маша, што ж нас тады кінула адно да аднаго? Ну, відаць жа, было нешта глыбіннае, чаго мы па маладосці не разумелі, ацаніць не змаглі. Хопіць, Міша. Паўжыцця з таго дня мінулася. На што гэтыя ўспаміны? Я паеду ўжо. Марыя, я прашу, пабудь яшчэ. Ну, дай мне ключы тваёй машыны. Яна не замыкаецца, яе нельга кідаць на вуліцу. Міша! Ну, застанься, Маша. Я прошу тебя. Павлович, рановато вы сёння. А, Марія, ну, Рановато, не рановато, а перший за всех. Ну, бачу, что перший. А что, Игнатовна, хочете, проверьте? Я еще вчера все заказы порабил. Хай комбайнеры приходят, ремонтуют. За ковалем затримки не было и не будет. Добро, Павлович, добро. Бывайте. Бывай, Мария, бывай. И чего это вы, Павлович, перед ее струнку вытягиваетесь, рапортуете? Я наш не начальник над майстернями, но это ее механик. Я еще навык и не пыталась, а вы уже хочете, проверьте. Ты, Степан, приезжий, не ведаешь? У нас люди привыкли, что агрономцы до всего треба допасть. От таких характер. И веды добрые мая. Старшиня, каже, Капраницой передали, что она у космосе летая, то и не издивился б. Усюды поспея. И его, бывая, не слухая. О, у понеделок, казали, спрачалися. И он говорит, у перемозе почали уже, спозняемся. А она ему, жнево не парад, кап усім разом выходить. На песочках давно можно жать. А у меня не песочки, у меня чернозем. Я почну, каже, жнево, як у меня зерня готовым будет. Мне треба урожай собрать. Во як. Як пойдет старшиня на пенсию, я на его место займе. Больше подходящего человека нема. Вот хоть бы не съехала куды замуж, тут ей пары покуй не видно. Аж когда я ей, баба молодая. С-под Комаровки. С-под Комаровки? Ой, что тебе тут треба? Чому не разгрузился? А там сбоище машин. Думаю, заеду до хаты и перекушу трубки. Перекусишь? А это не по-другому называется? Что вы, Мария Игнатовна? Хиба ж еды, посеред бела дня. Так что я дурный, что? А коли ты разумный, то чего дурнейшего за себя шукаешь? Ты что посевную на дороге устроил? Чому перегрузился и сеешь по всей дороге? Спешаешь? Так, Мария Игнатовна... Заворачивай назад! Почекай, почекай! А ну, злазь с машины! Зараз же! Пьяный! Эх! Марш, как в очи мои не бачили! Да, Мария Игнатовна, что вы? Я злазь, скажу! Як же, а что сами за руль сядете? А кто вам будет бараночек крутить? Усе уборки. Марш! А то вызову участкового, без права останешься. Да, простите, Мария Игнатьевна, кони и то и... Кони? Кони зранку не пьют, это правда. Завтра придешь на нарад, там разберемся. Мария Игнатьевна! Усе! Мария Игнатьевна! Твое шасси сама на центральную завязу! Кофточку нейлоновую погнущите. Сама. Доброй раніцы. О, хто к нам у гості заехав? Войка, ти бачиш? Бачу, бачу, заходь, Марія, заходь. Да, такое разов три на год буває. У жнівоті, і ще на якосім, і в осінню. Садіся, снідать будем. Іван Іванович. Ну, я і так ведаю, що ти не снідать. Приїхала до директора школи, але садіся, садіся. Я їсти хочу, і ти так само. Ті ж не правда? Ольга, подай нам на стол там чего. Добре, добре, зараз. Я вот Вольці давно говорив, що добрая ти дівка, агроном толковий. Але лепш, каб ти хлопцем була. От хоч можна було б сісти, де не спішаючи чарку випить, де про життя поговорить. А то ж з тобою, жінчиною, не надто все і скажеш. А ти не міргай мені, не міргай, жоночка. Я нічого не кажу. Я тепер не ведаю, ким больш ганариться. Ті тим полковником, якого неколі вучив, ті гэтим, во, калагасним агрономом. Що мені гонор от того полковника і от тих атомних подводних лодок? Коли я скажу тут кому, що вучив Марію, то кожен ведає, про кого я говорю і ким хвалюся. Ну і той полковник до мене навряд ті в гості, коли заєде. А ти хоч і по потребі, але завернеш. Ну, давай, говори, Марія, що тобі треба. Можна у наставників на роботу. А вам нема чого на нас кривдавати. Ну, а медсестри ж по тидні відбивали. А і вже школьників нема, як у ваших наставників. За вас же в учні одробить. Ах ти, Марія, ах, Марія. Ну, так що, Протасевича собралася судить? Уже прибігав, плакав, просив, каб я заступився, як депутат, каб під суд не віддали. Та хто його дурня судить буде? А ось шасі зняти прийдеться, каб другим наука була. Іван Іванович, ну? мені ваші школьники треба. Школьники? Так мої школьники, ти ведеш, у вас на роботі і так? Ні, не роботу робити. А що? Ведайте, я хочу поставити піонерські патрулі на дорогах, ля тока. Ось, хай глядять, каб зерня не розсипалась, як сьогодні у Протасевича. Олька, ти бачиш, як за жабри бере. Во вученіця, а? Ну, я одмовиться тут ніяк не можу. Вучив на свою голову. Ну, а хто за мене ремонт робити буде? Ні, я вас не хочу одривати, Іван Іванович. Ах, милая ти моя. Або ж без мене обидеться. Секретар мій комсомольський, у вас з батьком на комбайні жне. Не здимаєш його, а? Ну, що ж, добре. Я піонер-вожатую підключу. Завтра організуємо. Я завтра тобі виставлю тих патрульов. А ти не гарячися. Не гарячися і не бери круто. Заїжджай до мене частей. Добре? Добре, Іван Іванович. До побачення. Будь здоров. До побачення. Дядька! А, дядька! Де ваш агроном живе? А ви хіба начальник який, що на легковику, а? Начальник. Ага, начальник. А ви знаєте, хто я такий, а? Я свекор її. Ви ж нічого про її не ведаєте. Вона ж моєго сина до смерті довела. Крутила светом, что я на себе руки наклал. Разогнался на мотоцикле и услуп. На смерть. И она мне ни грамма помогать не хочет. Я мешаю ей перед мужчинами крутить. Я вам про все это у район напишу. У его третий домик налево. Як уедете в новый поселок с белой цеглой домик. Ясно. Во. А вы, мо, не начальник над ею, а подглядеть ее приехали, а? Ну и набрался ты, дядька, аж у машине смрот шувать. Thank you. што здарылася? А ты думала ад мяне гэтак проста ўцячы? Мы не дзеці з табою. Міша, у цябе сям'я. Марыя. Господі, на што ўсё гэта? Я свёкра твайго сустрэў зараз. Дарогу яго пытаў. Брыдкі стары. Што ён казаў? Да, нічога. І ўсё ж такі. Ну, сказаў, што ты ўдава. Сапраўдная, не саламяны. А табе не ўсё роўна, якая я ўдава. Маша. Ну, ты ж мне нічога пра сябе не расказала. Ну, гэта толькі я распрануўся душой перад табой, спавядаўся. Міша, жанчыне гэта заўсёды цяжэй. Так? Удала ўжо 4 гады. Не скажу, можна было б за гэты час выйсці замуж за добрага чалавека. Але страшна. Раптам зноў усё паўторыцца. А яшчэ калі на шчырасць. Работа зацягнула. Заняла занадта вялікае месца ў душы. Ну, а дом гэты? А дом гэты? Дом гэты мы разам з Віцей атрымалі. І ўсё тут яго работа. Угу. Віцей скончыў на архітэктар, але ўсё умеў рабіць рукамі. Я не шкадавала, што мы пакінулі горад. Яму была тут добрая работа брыгадзірам будаўнікоў. Ой, як нам зайздросцілі. Як нам зайздросцілі, што кахаем адно аднаго, што ў згодзе, ў дастатку жывём. І нічога не сталася з-за думанага. Ні шчаслівай сям'і, ні дзяцей. І ён хварэў? Калі гэта хвароба была, так спадчынная. Бацька яго піў з молоду, біў дзяцей, здзекаваўся з жонкі, звёў яе дачасна ў магілу. А Віця, я нават не заўважыла, як у яго ўсё гэта пачалося. Пра такое кажуць звычайная гісторыя. А як я яго ненавідзела п'янага, не падпускала да сябе. Пачаў раўнаваць. П'яны ездзіў следам на матацыкле, урываўся ў кабінет да старшыні, калі я затрымлівалася вечарамі ў канторы. А ўжо як наступалі цвярозыя дні. Стараніўся мяне. Чэркаў алоўкам на паперы эскізы нейкіх сваіх будынкаў і стараўся, каб я іх не ўгледзіла. Рваў. Гінуў чалавек. А ты маўчала? Да што ты? Я крычала на Віцю, што брыдкасць за яго перад людзьмі. А ён адмоўчваўся толькі. Глядзеў журботнымі вачыма, як нешта хацеў сказаць. А потым зноў піў. Аднойчы разбіўся на сваім неразлучным матацыкле. Збіралася з'ехаць адсюль у свет. Петровіч старшыня калгаса не пусціў. А бацька ведаў? Бацька? Бацька ягоны не быў у сына ні на вяселлі, ні на пахаванні. Можа, праз месяц з'явіўся абшарпаны, старэнькі, няшчасны. Плакаў, што гэта яму пакаранне за грахі, што век сабе не даруе. Я дапамагла яму застацца тут вартаўніком, а ён... Ён хутка пачаў піць. Патрабаваў у мяне грошы, я спачатку давала, а я качу, што больш даваць не стану. Пачаў брахаць, абгаворываць. Вось і ўсё. Нашто ты мне, Міша, душу развярэдзіў? І што табе да майго жыцця? Пашкадаваць мяне захацелася. Ты даруй, Маша. Даруй. Але пасля ўчарашняга мне здалося, што мы не чужыя. А раніцай так чыста і радасна было на душы. Як не жыў яшчэ, не зведаў нічога ў жыцці. А шкадаваць? Ты моцная. І ты жанчына. Да ты сама другога пашкадаваць можаш. Хоць бы і мяне. Прайшоў тыдзень. Увесь гэты час Марыя жыла, як у нейкім дурмане. Рабіла сваю работу і міжволі чакала, каб хутчэй скончыўся дзень, каб зноў пабачыцца з Загадскім. Шчасце, пра якое марыла, прыйшло да яе яшчэ прыгажэйшае і нечаканейшае. Але пра гэта нельга было нікому сказаць. Гэта трэба было аберагаць ад людзей, як нешта несправядліва прысвоенае. Гэтае шчасце ў нечым непрымірыма разыходзілася з усім, чым яна жыла. Аднаго дня Загадскі ўзяў на пракат палатку і ўгаварыў Марыю паехаць на лясное возера, каб трохі адпачыць. На возеры яны сустрэлі пару сімпатычных маладых масквічоў. Прачынайся, Міш! Прачынайся, ну прачынайся! Прачынайся, сонца ўжо высока! А я ўвесь верх абышла, ты ўсі спіш! Добрай раніцы, Ева! Добрай раніцы! Не давядзецца нам пабываць тут Адамам і Евай. Шкадуеш? Шкадую трохі. Слухай, дзе ж суседзі? Дзе масквічы? Як дружна сустрэлі нас учора. А на базар паехалі. Узрадаваліся, што ёсць на каго палатку пакінуць. Ну, вось так і жывём. К нам людзі з Масквы едуць, а мы на поўдзень. Не знаем, што самі маем. А я ўсё роўна хачу на поўдзень. Сесці ў машыну, заехаць на бераг мора. Мабыць, некалі ў кіно нагледзілася. Ён і яна едуць на бераг мора. Міша, ну а табе вот чаго сама-сама больш хацелася? Не помню. Ну, нечага такога. Некалі хацеў геолагам быць. Як вучыўся, думаў, што новую машыну прыдумаю, што і па дарозе ездзіць будзе, і па вадзе плаваць, і лятаць. Хацеў знайсці і жанчыну, якую буду кахаць, як ніхто не кахаў яшчэ на зямлі. І якая мяне гэтак сама будзе любіць. Ну, а яшчэ? Яшчэ. Нікуды не паехаў, машыну не прыдумаў. Цяпер маю справу з паперамі, ведаю сваю работу. Нават лічуся перспектыўным маладым кіраўніком. А ў жыцці, Машенька, ўсё намнога прасцей і прымітыўней. І кожны чалавек, ён павінен ведаць сваё месца і на гэтым месцы зрабіць сабе шчасце. Вось я і сустрэў цябе. Міша, ведаеш, старшыня стары наш, ён любіць мяне. Гаворыць, пакуль я не на пенсіі, замуж выходь, нарадзі дзіця. А тады ўжо і калгасам за мяне астанешся камандаваць, а то не будзе каліць за работу і мужа знайсці. Господі, а я і праўда хачу нарадзіць дзіця. Каб хто пачуў гэта з маіх калгаснікаў. Усе думаюць, што я, акрамя старшынёўскай пасады, ну нічога не хачу. Дзіця. Пакуль дачка меншая была ў мяне, я думаў, што ёсць нарэшце адзіная жывая душа, якая мяне любіць і не можа без мяне. І гэта шчасце. А цяпер пачала падрастаць, і аказваецца, сваё жыццё і ў яе. Ты не хочаш, каб я нарадзіла дзіця? Адкуль ты взяла? Не хочаш? Да і што табе ўзбрыло ў голову? Пара ўставаць, а то неёмка будзе прыедуць, як нашы суседзі. А ну, пад'ём! Пад'ём! мене пусти, ой, ну что ты робиш? Я тебе покупаю! Пусти, куда ты меня не стежь, господи! Ты думаешь, эта москвичка так смеется? Да я за один твой смех не променяю тебе ни на кого! Знаем, знаем мы вас! Ты думаешь, лепше мы вас? Ты обливаться, а хочешь-то купать я ем! Поплыли на той берег. Какое сонечко теплое. А вода так и заколыхлая. Ага. Не выживая. Не возлучая нас. Ты отшиваешь? Ой, господи. Кто же это целуется у воде? А вот уже и дно. Чуешь? Да. Здається, кличуть нас. Володя з Валерою, бачиш? Приїхали. Пішли, переодеться треба. Ой, мабуть, бачили, як ми дурили. Смішно їм було. Я не ж зовсім, я ще молодий. А нам-то що, коли б так? Дівачка, пішли. А мы вас снеда чекаем. Садитесь, Галиласка. Галиласка. Так, дякую. Такая клубника чудовная на вашем базаре, правда, Валерия? Правда, ой, чудовная. Садитесь, Мария Игнатовна. Я ваш кавалер. Ах, так? А вот так. А я, Валера, еще не подару Жигули. Ну! Михаил Михайлович, налейте Валерии. Так, Галиласка. Ну что ж, давайте выпьем за это славное. Дякую. Необтоптанная цивилизация лесное озеро. Так. За вашу славную землю, за ваш славный народ, за наше знакомство. Столько то, что на одну шарку. Не, я не сгоден. А мы повторим. Поехали. Калиласка, Мария Игнатовна. Дякую, Володя. Так. Валерия, берите бутерброд. Михайлович, вы ж меня обкормите. Пропаде моя талия, вы ж мне тыдневую норму масла намазали. Соправды. Вы долго тут будете? Тыдень засталось. Так что проведите нас. Не. Мы сегодня. Мы после обеда поедем. Перший раз тебе бачу за рулем. Професійно їдеш. Я усе ж автомобіліст з дипломом. Їдеш, Міша? А нам у колгасі так само інженер потрібен. Каб у колгасі був толковий інженер, і старшині, і агроному намного менше роботи заставалося. Шукаєте і ніяк не можете знайти? Ще не шукали. А ти що, злуєш? Так, злую. Ми ж мелись ще ночі переночувати там. Ну на що було зриватися? Ти головне, навіть не гэта. А що? Ты зробила докладно так, як робить моя жонка, коли ведаешь, что мне нечто не по души, але на мяне зважать не хоче. Як это? Як это? Сказала про наш отъезд якраз таки момент, каб не было мне як заперечить. И ты подумал, что я так само, як и она, хочу только командовать? Не, Миша, тут зусім інше. Ну ты зрозумей только. Коли мы сели снедать с нашими соседями, я поглядела на их, и мне подалось, что мы с тобой только далекие тени этих молодых. І адразу з'явілася адчуванне ці прачуванне нейкае. Якое? Што свята скончылася. І адразу захацелася паехаць адтуль. Ну, што ты, Марыя? Просто ты стамілася. Вось прыедзем. Я прымушу цябе легчы спаць і ўсё пройдзе. Згодны? Згодна. Ну, вось добра. Ну, вось і прыехалі. Я заганю машыну на двор. Вось табе ключы. Адмыкай. Добра. Міша! Заганяй! А я пакуль што пазваню ў кантору да сябе. Таня? Добрый дзень. Так, гэта я, Марыя. Ну што там у нас, як справы? Не можа быць. А доктар глядзела? І што? Не турбуйцеся. Я хутка прыеду. Сёння ж. Абавязкова. Міша. Ну вось, паставіў. Міша, мне трэба ў калгас. А перавернуўся ён такі ўверх нагамі без цябе. Міша, старшыня захварыў. Ну-ну. Трэба ж мне было якраз з'ехаць. Мішачка, як толькі разбяромся крыху, я пазваню табе і прыеду. Поехала. Теперь залягу. Знову Хемінгуэя почитать, ти что? Что это? Нехто подъехал? Так? Победа ли ворот стала? Теперь победы мае што і няма. Ды гэта ж дворнікава машына. Адкуль ён узяўся? Што яму тут спатрэбілася гэтаму старому лісліўцу і пліткару? Няўжо дайшло ўсё ж да Мінска? Няўжо даведаліся? Гэта ж каб раней на нейкую гадзіну, дык я быў тут з Марыяй. Осторожненько. Привітанне, привітанне. Міша, а як гэта? Як гэта тебе дворнік сюды принесла нелёгкая, а? Як што? Михаил Михайлович, это что мне, ці каго постороннего вести, ці вашу жонку поважана вера? Ой, Міша, як ты загарэў? Стараюся загараць. А дзе ж той катер? Ты ж гаварыў, што ён... Верашка, гэта далёка адсюль. Вера Антоновна, вы ж не цягніце. Вы самую галоўную навіну гаварыце. Ой, праўда, Міша, такая навіна, такая. Якая навіна? Цябе назначаюць загадчыкам аддзела. Дыну. Угу. А каляду куды? О, каляда. Ну, наш каляда, ён вышэй пайшоў. А адкуль гэта вядома? Ты што вы, Михаил Михайлович? У нас уже усе про гэта ведаюць. Засталася простая фармальнасць. Ну а хто ж у нас яшчэ? Гаварушка. Так ён спецыяліст неблагі, але ж чалавек ад прыроды тупы. Ну ладно. А ты, Вера, як ты надумалася ехаць? А ты што, не рады? А то я і назад паеду. Ну я ж не кажу. Ну напісаць і пазваніць магла. А то ў мяне хлеба няма. Не хвалюйся. Я ўсё прывезла з сабой, нават і каньяк. Усё як мае быць. Трэба ж адзначыць такую падзею. О, як жа. Газ тут ёсць? Ёсць. Цудоўна. Зараз арганізуем вечэру. Може, допомогти что-нибудь? Не, не, не, я все сама. А, ну, добре. А як это ты надумав ще ехать сюди все-таки? А я сюди часом приезжаю. Тут жоншин брат живе. И базар намного дешевше. Не полянуйся, поесть по вёсках, як вишни спеют, яблоки, за бесценок наберешь. Ага. Людям нема де девать. И бульбы тут можно лепшее купить, и грибов сушеных. Жончин брат на базе робить. Так и костюм яки достать, что инше, это, люба мила, зойдешь, выберешь. Я вас познайомлю. Во, мужик, живи, як министр. Ага. Ты про гэта веры говорил? Говорил. Ну, и сам думаю, заеду, проведаю вас. Ясно. Миша, возьми бокалы чарки с полосни. Валерий Яковлевич, ага. Принесите, коли ласка, мне с машины желтую сумку. Слухаю. Ну вот, дякую. Можно садиться за стол. Так. Ну, первый тост за вас, Михаил Михайлович. За повышение, за новую посаду. Упевнены, что под вашим керавництвом наш отдел завсёды будет першим. Дякую, дякую, дякую. Будьте здоровы. Але не треба забегать наперед. Говорить, не кажи гоп. Покуль не проскочил. Перескочим, Михаил Михайлович, не сомневайтесь. Ну, закусывайте. Все уже не так просто у нашем возрасте. Не здарма сказано, коли отрымливаешь уладу, тратишь незалежность. Вот, теперь треба глядеть и не забывать, что видовоку. А Мария, здается... Про дитя заговорила, про инженерскую посаду. Не правда. Я ж сам веду, что это не правда. И она не хочет обмануть меня. Ох, як яна ішла апошні раз до меня по дворы. Быцем земля погойдывала все ее под ногами. А як в очи ее святились мне. Чорт. Але ж мне не кинуть, рынуть усё. Я пасля приеду до яе. Не, лепш напишу. Лепш, калі прачытае про ўсё ў пісьме. А дворніка трэба пазбавіцца. І як мага хутчэй. Добрый ранец, Мішечка. Табе чай наліць? Не. Не, я пазней паснеду, як вы паедзеце. А вам треба спешаться, коли не хочете спозниться на работу. Алло? Алло? Кто это? Ну, якого чорта? Доброй ранницы, Миша. Это я. Не. Не. Не туды попали. Кого пытались? Я ж сказал, не туды попали. Что ты так дырвуешься за некой дробезь? Вера. Ну? Вера, Валерий Яковлевич, вы почекайте трохи, я вырашу сегодня ехать. Теперь с вами. Вот приберем тут зараз и поедем разом. Чего ты занепокоился так, Миша? Ну мог бы еще стыдень пожить у тиши на свежем поветре. Не. А? Не. Может спотребиться моя присутность и какие-нибудь додатковые известки. Я поеду зараз. Да поможите мне. Разом худшей будем. Эх, загадки. такие загадки? Куды ж ты так спешаешься? От чего утекаешь? От молодости своей, что нечакано вернулась до тебе. От щирости, от чистини, от полноты души, якой дагэтуль николи не зведаў у жыцці. Коли зараз поедешь, дык лепшага себе покинешь тут и бадай уже назаўжды. Спынися на хвілінку, подумай, не чуе, не хоче чуть. Садиться в машину, поехал. Бывай, загадски, добры день, загадчик отдела. Прагучаў радыёспектакль «Не забывай мяне» паводле аднайменнай аповесці Алеся Жука. Выканаўцы – народны артыст СССР Леонід Рахленка, народны артыст Беларусі Галіна Арлова, Віктор Лебедзеў, Геннадзь Гарбок, заслужаны артыст Беларусі Барыс Уладамірскі, Барыс Барысёнак, Александр Падабет, Тамара Нікалаева. Тэкст ад аўтара чытае заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Валерый Анісенка. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Софія Гурыч. Год запісу 1979.